Дзе вы ўсё гэта ўкралі, злодзеі? Прызнавайцеся. Даруйце, даруйце, пані Войт, але ўсё ж гэта наша. Ага, мы ж нічога, нічога не ўкралі. Ну, пані Войт, ну, пані Войт, ну, калі ласка, ну, ну, эй, стол не стол, калі не частуюць. Так, так, так. Хіба сапраўды пакаштаваць? Ну, як же ж, ну? Хоць і не выпадае мне, Войту, у такой галоты, як вы, за сталом сядзець. Але што з вамі рабіць? Ведаеце маю ласку? Так, так, так. Гэта ж і ў нашага пана такіх заморскіх ласункаў не знойдзеш. Тут справа нячыстая. Господи памілуй, Господи памілуй, Господи памілуй. Ось і поп сюды набліжаецца. Не ў добрый час. Ай-яй-яй, а што ж нам рабіць, га? А што ж нам рабіць? Господи памілуй, Господи. А што вы тут робіце, дзеці мае? Як цудоўна пахне. Дзень добры, пані Войт, вы тут частуецеся, банкетуеце. Прыемнага апетыту. Добры дзень. А как ты праваліўся? Нялёгкая прынесла яго сюды. Пачуў пах. Стаіць на парозе, як пень на дарозе. А што ж вы, дзеці мае, не запрасілі мяне на сію трапезу? Не ўправіліся, бацюшка, даруйце. Частуйцеся, бацюшка, во, калі ласка, во, во. А, цудоўныя стравы, дзеці мае, адкуль у вас сіе бацце? Ці многа яшчэ маеце, чаму ад святой царквы хаваеце? Прызнавайся, дзед, дзе ўсё гэта здабыў, дзе ўкраў? Пані Войт, ды я не ўкраў. Ага, гэта ж яму жораў даў. Жораў? Які такі жораў? Даволі маніць. Ды жораў, што да нас у гарох панадзіўся. Так, а дзед яго злавіў. Ну, ды жораў пачаў прасіць. І падарыў дзеду торбачку. Торбачку? Ну. Якую яшчэ торбачку? Лузня – вялікі грэх. Не ашукавайце нас. Вы гэта што? Жартаваць надумалі? Са мной? З Войтам? А ну, дзед, кажы праўду. Дзе ўсё гэта здабыў? Дзе ўкраў? Царкве і ўладзі трэба казаць праўду. Ён жа ж праўду кажа. Але, пані вой, торбачка, жорава торбачка, ну вось глядзіце самі. Скруціся, складзіся, у торбу ператварыся. Бачылі? Усе прысмакі зніклі. Дзіўная рэч. Звычайная торба і раптам гэткія штукі. А ты кажаш, украў, га-га. Трэба яе забраць. Дык ты, дзед, гэткія рэчы ад мяне, Войта, хаваеш. Хто табе дазволіў ёю карыстацца? Чаму ў мяне не запытаўся? Чаму ў пана дазволу не папрасіў? Выбачайце, пані Войт, я ж не ведаю. Гэта ж мы толькі ў першы раз, ну. Пані Войт, грэх, вялікі грэх зрабілі дзед і баба. Аддайце гэту торбачку мне. Пачакайце, бацюшка. Ты пэўна маніш, стары. Але пан разбярэцца. Пана не шукаеш. Прычым тут пан? Торбачка належыць царкве. Торбачка належыць пану. Царкве. Пану. Ай, бацюшка. Царкве, злодзі. Бацюшка, што ж гэта робіце? Пані Войт, бацюшка, што вы робіце? Цішэй, пані Войт. А я кажу, торбачка належыць царкве. Ну, бацюшка, пану. А я кажу, пану. Не сварыцеся, ой, бацюшка. Вось так. Там была гэтая торба. Дзед. Хадзем да пана. Праўду людзі кажуць. Бяда не па лесе ходзіць, а па людзях бродзіць. Бывай, баба. Ай, куды ж ты, пані Войт? Куды ж ты яго пацягнуў, га? Ну, хутчэй, пайшлі да пана. Ай, ай, божачка, божачка, мой божачка, што ж цяпер будзе, га? Вось табе і жору, вось табе і падарунак, вось табе і торбачка. Трэба было святой церкви отдать не хотели, вот за это Бог теперь и карае. У гэты вечер у панскім палацы быў баль. Усе люстры так і зялі. Паны і паненкі у вялікай зале танцавалі мазурку. Паночку, ідзіце сюды. Паночку, дазвольце сказаць некалькі слоў. Што такое? Войт, навошта ты прыцягнуў сюды гэтага дзеда? Хіба ты не ведаеш, што ў мяне сёння свята? Даруйце, пані ласкавы, але гэты стары гультай украў недзе каштоўную рэч, якая па праву павінна належыць толькі вам. Ды я зусім не ўкраў, гэта мне Жораў падарыў, а Войт забраў. Якую рэч? Які Жораў? Хто ўкраў? Хто забраў? Нічога не разумею. Ды вядома, торбачку. Вось гэту торбачку, пані ласкавы. Войт, ты, мабыць, звар'яцеў? Прыцягнуў сюды некага старога дурня, абарванца, прынёс нейкую торбачку. Кажы толкам, у чым справа. Паночку, гэта торба незвычайная. Таму я і дазволіў сабе патурбаваць вашу моць. Яна ж вельмі каштоўная. Вось паглядзіце, зрабіце ласку. А ну, дзед, кажы, што трэба. Раскруціся, раскаціся. Дай нам піць, дай нам есці, што на свеце ёсць. Королеўскі стол, заморскія стравы, такія нечастыя ў мяне бываюць. Адкуль у цябе, у простага мужыка, такая каштоўная рэч? Мне яе Жораў падарыў. А дзе гэта было? На чыёй зямлі? На вашай зямлі, паночку. Сёння раніцай. Зразумела, астатняе не цікава. Тое, што знойдзена на маёй зямлі, належыць мне. Дык, яна не знойдзена, паночку. Яе мне Жораў падарыў. Зноў некі Жораў? Гэта робіцца невыносным. Торбачка была падарана на маёй зямлі. Яна належыць мне. Зразумеў, дзед? Дык ідзі да хаты. Паночку, але ж гэта мая торбачка. Мне яе Жораў падарыў. Маўчаць! Ну і стравы, ну і стравы. Будзе сёння мне чым гасцей пачаставаць. Ах, так. Дык трасу ж вам, панове, не дам вам есці. Складіся, скруціся, у торбу ператварыся. Што такое? Куды знік стол? Куды ўсё падзелася? Бывайце, паночку. Куды? Ты што гэта надумаў? Аддай торбу сюды, інакш жывым адсюль не выйдзеш. Вось, бярыце, паночку. Малайчына, Войт, торбачка застанецца ў мяне, бо ўсё, што належыць маім халопам, належыць мне асабіста. Можаш ісці, дзед, да хаты. Але ж гэта мая торбачка. Што? Яшчэ размаўляць збіраешся? Пайшоў прэч, дурань! Скажи дзякуй, што адпусцілі. Дзякую, Войт, за службу. Ідзі. Цудоўная, цудоўная рэч. Каштоўная знаходка. Галоўнае, не трэба ніякіх павароў, ніякіх выдаткаў. Схаваю яе у сваім куфэрку. Доўга чакала баба ў гэты вечар дзеда. Ужо і ноч надышла, а ён усё не вяртаўся. Што ж гэта дзеда ўсё няма і няма? Чаго яны трымаюць яго там? старога? Чи ти ще живая тут, баба? Это ты, дядулька. А я уже думала, что ты не вернешься, что тебе те вауки з'єли, ті пани забили. Ой, уся ровно, як з того свету з'явився. Не, бабулька. Пани не забили, вауки не з'їли, але шкоди шмат наробили. А де тая торбочка? Ды пан забрав, каб на яго ліха. Усё нешта гаварыў, павучонаму. Ды і забрав. Ох, крывасмок, ай-яй-яй. Мала ему свайго добра, дык на бядняцкае паквапіўся. Што цяпер рабіць будзем? Слухай, дед, а ты пайдзі і паскардзіся Жорову. Може, ён табе другую торбочку дасть. Але, правду кажеш, баба, пойду я до Жорова. Чи не дасть он мне другой торбочки? Пойду. Пані Жоров! Пані Жоров! Де ты, братка? Адгукніся! Навошта клікаў мяне, дзед? Чаму ты такі сумны? Можа, торбачка мая не спадабалася? Бо пакрыўдзіў хто? Ага, ага. Пан мяне пакрыўдзіў, браце Жору. Забраў торбачку. Эх, ці не дасі ты мне другую, гэткую самую? Не, дед, не могу я тебе дать другую, але ты не сумуй. Дам я тебе замест торбочки нечто иншее. Але, вот разумный птах. Вось тебе, дед, рожок. Коли запытается у тебя пан, что это за рожок, ты ему и скажи. Треба, панок, у гэты рожок затрубить, да и сказать. З рога усяго много. Тады убачыш, што будзе. А калі пан больше не захоча, затрубі ты сам у рог і скажы. Ох, усяго в рог. Зразумеў? Зразумеў, зразумеў, браце Жораў. Дякую табе за ласку. Бувай, дзед. Ды глядзі, не будь дурнім. Вернеш тады сабе і торбачку. Што ж гэта за ражок такі? Не, не. І што з яго можа быць? Ага, як гэта мне Жора ўтлумачыў? Ага, з рога усяго многа. Ай-яй-яй, трэба паказаць бабе. Не паспеў дзед зрабіць і некалькі крокаў, як на дарозе з'явіўся поп. Сіні мой, а дзе ж твоя торбачка? Ды пан забраў, каб яму ліха. Нічога не зробіш, сіні мой. Трэба жыць, як не бяжыць. А гэта што ў цябе? Што? А, ды гэта бацька ражок. Мне яго Жора даў замест торбачкі, што пан забраў. А што з ім рабіць, сіні мой? А што? Трэба ў яго затрубіць і сказаць, з рога ўсяго многа, тады ўсяго будзе. Сіні мой, аддай мне яго на захаванне. Усё роўна пан яго ў цябе забярэ, як і торбачку. Аддай, сіні мой, аддай на захаванне. І тут, адкуль не вазьміся, Войт. Куды? Рожок належить пану. Ходим, дед. И знов до пана. Не твоя справа. Пошли. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Знов не пошанцевала. Знов спознился. И знов потягнул войт деда до пана.